Ya se fincó unas pereiras a primavera. Sentimos bobo en un bobo de marzo. Ya no hay piedade para mí. Ya no hay piedade para mí. Pasó rispándome a quina de un caballo que no vi. Brandeu so ceo de vidro alo por Ponte Gafí. Xa non hai piedade pra mí. Xa non hai piedade pra mí. Crebouse a paz como un fío nos dentes fríos de abril. Perdido no remuiño, xa non hai piedade pra min. Xa non hai piedade pra min. Ya no es meta de ti, ti ya no es meta de ti. Torceu so eixo das cousas, toleou folla e raíz, moscaron meus soños caios, ya no. Pois despois desta peza que nos acaba de interpretar Carmen de Dous na Fronteira, ese disco que xa mencionamos ao comezo do noso programa, Zapatiños para Díaz Castro. Castro. Me fai gracia de Zapatiños. Claro, é unha composición. Despois, se queredes, podemos falar un poquinho dela. Pero é unha composición que foi feita por ela e o seu acompañante, un pianista fantástico que a acompaña e bueno, que axuda na creación musical. É interesantísimo. De verdade que disfrutamos con él. Vamos a intentar poñer outro bocadiño máis de música e falar, a ver se non é posible, con este compañero que se decía antes, con Suso Díaz, Suso Díaz, que vive en Mérida e que fai unha referencia moi interesante con respecto ao noso idioma nun val de Lí, de Mérida, moi interesante. Poñemos un bocadiño de música e vamos a falar dela. Sabe, por certo, antes de seguir adiante, as letras galegas en Cataluña, en Barcelona concretamente, celebranse hoxe no Sao de Tineil coa intervención de Xesús Raba de Paredes e Elena Villar Janeiro, sí, que fan unha conferencia de tres apuntes sobre Díaz Castro, que, bueno, nos non podemos asistir, lógicamente, por estar aquí hoxe cando todos vostedes disfrutando desta relembranza de Díaz Castro, que nos intentamos que todos coñeceran un poquinho máis. E, bueno, pois, falándolles todo o que podemos deste grande día das nosas letras galegas. Vamos a poñer, entonces, dices ti, todo o que podemos. En outros sitios, nin a mitad. Bueno, aí vamos. Intentámolo. Exactamente. Aí vai. música para entretervos un bocadiño. Baixamos a música de Son Deseu, Insua. Para poder dar ya ben vida e saudar neste día das letras galegas a un grande amigo, un traballador tamén pola nosa lingua, que non vive en Galicia, pero que leva, como a nós, na súa alma todo o que se pode pensar bon e sinceiro na nosa lingua. Boas tardes, Suso. Hola, boas tardes, Xulio, tamén aos vosos ouvintes. Moitas gracias por atendernos. Eu quería compartir contigo este día das letras galegas, posto que xa te vin varias veces, en varias situacións, en varias colocacións, non solamente no Facebook, sino noutros moitos medios de comunicación, que, bueno, querías compartir con moitos este día tan importante que, para, bueno, para ben ou para mal, dase a coñecer un grande das nosas letras, non? Exactamente. Que, Díaz Castro. Ao mesmo tempo, publicaste es algo que moi interesante, que moitos non coñecen, que é o feito da cultura galega aí, precisamente en Mérida, non? Ou cerca de Mérida. Bueno, cerca de Mérida non tanto, non? Alá no norte de Extremadura, que bueno, se está rayando con Salamanca, no Val da Sella, sí, pero sí. Dende logo, unha parte importante do noso idioma que está, digamos, un pouco afastado do que son as fronteiras comuns, non? Con que pois sería Castela, neste caso León e Zamora, ou ben o norte de Portugal na raya, ou que son as propias Asturias, non, onde se fala ese galego tamén. Bueno, que é unha reivindicación do noso idioma, lóxicamente, non? Sí, do noso idioma, e sobre todo eu hoxe quería telos presentes, pois porque eles teñen un orgullo tal de falar a súa lingua, a súa fala, non? Que así a chaman, e a fala. Sí. Que nós, cando estivemos ali, a miña muller e máis eu e os meus fillos, que fixemos algunhas visitas a Valverde do Fresno, sobre todo, da gusto, non? O sea, ti poste ali, sentaste nun parque, para hasta escoitar os cativos a xogar, a brincar por ali con cualquier cousa, a falar na súa fala con ese orgullo. A xente cosinte, dende logo, non oculta de ninguna maneira, non? Un xente se ven cando se encontra no medio desta xente falando unha lingua moi próxima ou moi parecida a nosa, o que pasa é que, claro, digamos que o galego evolucionou moito máis, por decirlo de alguna forma, si se pode decir que evolucionou, e iso mellor, pues, quedanose máis circunscritos elía aquela, uh-huh, aquela parte de Extremadura, non? E tamén ten outras influencias do Astur Leonés, uh-huh, e, bueno, do portugués non, pero seguramente do Astur Leonés terá as súas influencias. Quería telos presentes, non, pois, porque non sempre nos chocou as visitas que fixemos elí de que eles tiñan ese orgullo por falar a súa lingua e... O gallá, todos os galegos o tivesen así. Desde logo. Sí. Sobre todo algún que está gobernando. Bueno, sí. Queríamos facer o magua, non? Ter un presidente que ni siquiera sabe cuál é o libro. Empezamos o libro que puxo o primeiro alicerce, non? Para ese resurdimento da nosa lingua. Do resurdimento. Que son os poemas galegos. Sí, sí, poemas galegos, sí. Bueno, galegos son... Bueno, está. É unha mágoa, non? Despois non ten ningún pudor en ir ali e presentarse a facer un discurso na casa de Rosalía. Bueno, eu non vou decir nada máis. Non paga a pena, porque total non paga. No. Nos estamos hoxe conmemorando as letras, non? A eso me refería. Bueno, o que pasa é que non levaba a libretiña, que últimamente eso xa non se leva, porque no móvil xa podes anotar todo, e ao mellor non se lembrou de... Pero o que dices, Uso, ir, por exemplo, a casa de Rosalía a facer as merendadas... Menos mal que la arreglaron un poquinho, pero que lo estaba para caer. Pero despois entrega premios, dice, sí, a este grupo de música Chef Ashentinson, sí, que es de Irlanda. Bueno, xa te digo, eso o que decía eu antes, non? Sí. Nótase cando unha persoa verdadeiramente sinte o que quere, non? A súa lingua ou a súa cultura ou que representa, cando non o sintes, non? Cando ti estás pensando noutra cousa que non está representando, que non te pagan para iso, non? Xa, ti estás representando o que é unha cultura, un ideario galego, unha sí, región, ou chamo como que era un país... no, ni siquiera eres capaz de te poñer a altura de esas circunstancias, sí, de todo o que eso supón. Por lo menos, por lo menos ler un chisco, non? O por lo menos ter o carón asesores que lle digan pues, algo que... Que lle fagan un discurso, que lle fagan algo. No, un asesor que lle diga, apunta, anótache ali ao ladiño, pois un cualquier, faixo cualquier anotación, non? Ou ter un quique, non? Un quique de Costa como ese que fixo ese traballo, bueno, sobre pero, o val, non? Pero mira... Non te metas no que non te chama. Enfregados. O meu libro favorito son os poemas galegos, cando, se non te acordas do título, que o mellor pudo lle pasar tamén, que fora un lapsus ou que fora, pois dís, bueno, pois a miña autora favorita é Rosalía de Castro, non? Pois xa está. Tampouco non temos bueno, que pero pode levar un apunte. Ademais, estos cando van a un sitio así, xa saben o que lles van a preguntar. Sí, evidentemente, ademais de que lle pagan pa iso. Claro, que puñeta. Sí, sí, sí, é certo. No, pagámoslle, non. Que non se entere e con mellor arrastan o noso. Sai dos nosos impuestos, sai dos nosos riles. Bueno, e outra cousa máis que celebramos é o maio longo, non? Que tamén te publicas, non? Sí. Aproveitando... Que nesta época, por certo, en Ourense levase moitísimo ese de facer os maios, non? Sí, os maios en Ourense, desde logo, son unha tradición que hiperdura, afortunadamente, non? É que ti paseas por as rúas e ves aquelas composicións, aqueles traballos, non? Cas flores e demais. Dende logo é algo que paga a pena, que non compre perder, non? Tamén outras partes de Galicia. Sí. Sobre todo, tamén agora, no Bierzo, desde fai uns anos tamén fan. O Bierzo non o coñezo, pero vamos, desde logo, sí, a cultura... O que en Villafranca do Bierzo, sí, por aí. Pero que, ademais, son sonados porque teñen certa retranca na súa composición poética, non? Eu a primeira vez cus vin, dín, pero isto é un traballísimo, que fan sí, estas figuras. Sí. Tamén, aparte das figuras, pero o importante é o traballo poético que tamén sí, se le... ese traballo con retranca e todo. Por certo, que tamén Rosalía de Castro publicou algo con respecto ao Mayo, non? Sí, claro que sí, exacto, ten un poema que, bueno, ahora non se lo recordo de memoria, pero sí, ten un poema dedicado a Mayo, sí, sí. Mayo Longo. Mayo Longo, exactamente, Mayo Longo, que tamén sí, hai un grande da nosa cultura, porque tanto galego como portuguesa, que José Afonso cantaba precisamente unha das pezas ou unha das obras súas, esa, Mayo Longo, non... Aí ven o Mayo. Sí, Aí ven o maio, pero o maio esa dende logo está basada nos versos de Cunqueiro. De Cunqueiro. De Cunqueiro, estaba pensando en Cunqueiro, non en de Manuel Curros Enríquez. Aí ven o maio, de Manuel Curros Enríquez, que hai unhas composicións moi boas no nas redes que calquera pode escoitar, non, esa música. Tan propia deste mes que a todos nos chega de unha maneira, a mí especialmente porque eu nací no mes de maio. Pero unha das cousas que eu quería facer fincapé, non, xa que me chamaste para decir este detalle, podía dar letras na obra, nesta obra, non, neste libro de José María Díaz Castro, non? Que grande eses nimbos, non? Moita xente di, bueno, por que se lle dedica o Día das Letras Galegas a un autor, a un poeta que só publicou un libro? O único que lle digo a todo o mundo, lede ese libro. Exactamente. Ou polo menos o poema Penélope. Eu penso que todo o libro, seguramente pois que non sexan moi lectores de poesía podalle resultar moi denso, non? Pero se un autor é capaz de escribir un libro como este, xa non precisa nin publicar nada máis, nin escribir nada máis. Aí está condensada toda a poesía. Sí, toda a poesía está condensada nese libro. E o que non leu todavía, que ademais está colgado por aí pola rede, pode ler sin ningún problema, a propia asociación que defende a súa memoria e a súa obra ten colgado casi todos os poemas ou todos. Eu convido a que o fagan, a que lean a súa obra, que paga a pena. Hombre. Claro que paga a pena, claro que si nos levamos todo o programa casi falando del, de verdade que, vamos, hai tanta documentación na rede que non nos dá tempo de poder poñela e colgala. Ata o Fuxen os Ventos musicaron o seu poema Penélope. Tes unha parenta ou casi parente, Carmen Penín, que é de perto de por aí, desa zona da Baixa Limia, que fixo un disco que últimamente estamos escoitando no seu concerto de Zapatiños para Díaz Castro. Nos seguimos disfrutando desa súa musicalización dos poemas de Díaz Castro. Dende logo xa sabedes que a poética galega préstase a ser musicada, non? O exemplo quizáis mellor sexa a obra de Celso Emilio, non? Que con 400 poemas publicados ten 300 e pico que están musicados. Sí, señor. Que máis se pode dicir, non? Sí, señor. Bueno, Suso, agradecemosche moitísimo a túa conversa e, bueno, volvemos a felicitarte. Eu agradezo a vos que tivese este detalle de chamarme hoxe neste día tan importante para todos os que queremos a nosa lingua, a nosa cultura e nada, pois adiante, xa sabedes, ánimo e a seguir currando e empurrando o noso idioma dende aí desde Cataluña. O que moi ben. Moitas gracias. Pois desexamos mil primaveiras máis. Unha aperta grande. Moitas. Veña, unha aperta. Ata logo. Saúdos, Suso. E, bueno, con esta música de fondo, dámoslle despedido ao noso programa de hoxe. Hasta o sábado que ven. Hasta o sábado que ven. Moitas graciñas. Como un río quixera eu ser. Radio Cornellà, 104.6 FM. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes, conoce a nuestros patrocinadores. Si eres DJ profesional, amateur o simplemente quieres comenzar a mezclar, en Electrónica Rayman tienes todo lo necesario. Mesas de mezclas, platos, controladoras USB, pantallas amplificadas, desde lo más económico a las marcas más reconocidas. Y en iluminación LED para discotecas, bares musicales o DJs también tenemos lo que necesitas. Entra ya en nuestra web www.raymanelectronica.com y verás todo nuestro catálogo de productos. Si quieres, visítanos en la calle Mosén Andreu 9 junto a Plaza Cataluña de Cornellà. Electrónica Rayman, mucho más que una tienda de electrónica. Ahora tienes Renault y Dacia más cerca de ti. Porque Automóviles Avenida te presenta...